شده پیدا باشم چشمات بند تو دریا را نگاه کن خواد بینشین خلشین تو ای مرمر دستت سرم میری زنم لم از آن چشمان مسته آهو میگه که قلب توی سر سهرا میگه دروم همای دنیا بار میگه عشقای توی چشمش چشم میگه دروم همای دنیا بار میگه عشقای توی چشمش چشم میگه دروم همای دنیا نظر شب همه عشقا به بار دونه دونه شمار باری به قلطون میری سر روی دونه نظر شب همه عشقا به بار دونه دونه شمار باری به قلطون میری سر روی دونه آهو میگه که قلب توی سهراست سهرا میگه دونه